Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Geçen haftaki dersimiz iman, imanın tanımı üzerineydi. Bugünkü ise inşallah Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine iman üzerine olacak. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bizleri sırf kulluk için yaratmış ve bu kulluğundaysa sözde, düşüncede, amelde, eyleme döktüğümüz her noktada sadece ve sadece kendisini ullamak için bizleri yaratmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bizleri yaratılışına baktığımızda kendisini bazı vasıflara ayırmıştır. Yani kainata baktığımızda her yaratılan şeyin Allah Azze ve Celle'ye her şeyde, her konuda, her meselede ihtiyaç içinde yaratıldığını görüyorsunuz. Yani öyle aciz kullarız ki biz hangi fıtratımızın cüzü olursa olsun, nefsimizin arzuladığı hangi şey olursa olsun her meselede yaratıcıya muhtaç halde yaratılmışız. Bunun zıttını ele aldığımızda ise yaratan yaratılana hiçbir meselede muhtaç olmadığı şekildedir. Yani düşünün, biz yaratılan kullar uyumakla, yemek yemekle, yorulmakla, hastalanmakla vesaire o kadar çok şeylere müptelayız ki, ama yaratıcıya baktığımızda onu uyku tutar mı? Açlık, tembellik, acizlik, hastalık veya herhangi birine muhtaçlık, bunların hiçbirisi Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan nakıs şeylerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisini vasfederken bir Rablığıyla bir de kendisine ibadet edilmesiyle gündeme getirmiştir. Bunu anlayabildiniz mi? Yani kainattaki her şeyin ihtiyacı kime? Rabb'a mı, ilaha mı? Hangisine? Rabb'a. Kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren kimdir? Rabb Teala'dır. Yani bütün insanlığı bir araya getiren neymiş? Rububiyet tevhidi. İnsanlığı birbirinden ayıran nedir? Uluhiyet tevhidi. Yani Allah Azze ve Celle'yi seçme, ilahı seçmede insanlar ne yapar? Ayrılır. İşte kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine iman, uluhiyet tevhidini gerçekleştirmekle olur. Yani hem kalpte, hem dilde, hem azalarda, yani bizden sudur eden, eyleme döktüğümüz her noktada Allah Azze ve Celle'yi birleme mecburiyetindeyiz. İşte biz buna uluhiyet tevhidi diyoruz. Rablığına baktığımızdaysa, daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız, Allah Azze ve Celle'nin Rablığını biz zaten ruhlar aleminde ne yaptık? Verdik. Yani halk arasında da galübela derler ya, ne zamandan beri Müslümansın? Veya sorularla gelirler böyle. Araf 172. ayette Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği gibi Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve insanlıktan bir ahit alma meselesi var. İşte bu nedir? İmandır. Yani Rabb'ı bilmedir. Uluhiyet tevhidi ise Bu gönderdiği Resuller vasıtasıyla Allah Azze ve Celle'nin tanınması ve kendisine nasıl ibadet edilmesi gereğinin öğretilmesidir. Kardeşlerim, Allah'ın kullarının fiilleriyle birlenmesi, bu kulun yapacağı bir dua, bir korku, ümit, sevgi, namaz, hac, tevbe gibi ibadet türlerinin sadece Allah Azze ve Celle için yapılmasıdır. Düşünün, bizde birçok hasletler var. Yani acıkma, susama, yatma, kalkma, korkma, sevme, sığınma, dileme, isteme gibi. İşte uluhiyet tevhidi, iste iste ama kimden isteyeceksin? Gidip Hacı Bayramı Veli'den veyahut bir evliyadan veya bir taştan, mezardan değil. Kimden isteyeceksin? Sadece Allah Azze ve Celle'den. Peki insanlar başı dara geldiğinde, sıkıştığında, naçar kaldığında, cehaleten gidip de türbelerden, insanlardan herhangi bir şey istemiyor mu? Bunlar nedir? Uluhiyet tevhidini bozar. Yani Allah Azze ve Celle'ye o sıfatında nedir? Eş koşmadır. İşte iste iste ama Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden ne yapma? İsteme. Şimdi burada kulların birbirine hiçbir zaman ihtiyacı olmaz mı? Düşünün, bir babanın çocuğundan su istemesi, bir ustanın çırağından şu anahtarı ver demesi veyahut birinin bir şeyden istemesi. Bu da mı şirktir? Kişinin rububiyetiyle, yani fıtratıyla alakalı, beşeri münasebetlerle alakalı, birinin birine yardım ettiğinde, istediğinde verebileceği, muktedir olacağı şeylerde şirk söz konusu değildir. Şirk sadece emsalsiz yaratan, karşılıksız veren Allah Azze ve Celle'den ister gibi birinden isteme ne yapar? İnsanı şirke sokar. Düşünün, halk arasında bir ezan okunduğunda kişiler hemen ne yapar? Aziz Allah, arkasından ne der? Şefaat ya Resulullah der. Bu nedir? Bu şirktir. Çünkü şefaat sadece Allah Azze ve Celle'den istenir. Ölümlü olan peygamber de dahil ondan ne yapılmaz? İstenmez. Çünkü şefaat ancak Allah'ın izniylendir ve sadece Allah'tan istenir. Dilemeye gelince, sığınmaya gelince, sığın sığın ama bana sığınır gibi hiçbir şeye ne yapma? Sığınma. Bir insan eve sığınır, bir mağaraya sığınır veya bir şey çatı altına sığınır veya birinden korkar, birinin evine sığınır. Bu sığınma Allah'a sığınma derecesinde ne yapmayacak? Olmayacak. Yine sevgide, bizde her türlü şeyin sevgisi var. Öyle değil mi? Güzelliği severiz, çiçekleri severiz, meyveyi severiz, malı severiz. Yani sevmediğimiz bir şey yok. Ama sev sev ama Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Yani uluhiyet tevhidine giren bunlardır. Kork kork ama benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma diyor. Şimdi istemenin, sığınmanın, sevmenin, korkmanın, ümit etmenin de bazı şeyleri var kardeşlerim. Yani fıtrattaki altyapıda biz huyumuzu, karakterimizi eğer düzenleyemezsek, belli bir istikamete koyamazsak, yani biz buna fıtratı selime diyoruz, fıtratı koruyamazsak bunlar tevhidde arızaya sebep olur mu? Aleykümselam ve rahmetullah. Düşünün, çocukluğu geçimsizlikle geçen, kıskançlıkla geçen, hasetlikle geçen veya pısırıklıkla geçen insanların tevhidde de birçok müşkülatlarının olduğunu görürsünüz. Düşünün, sevgiden yoksun olan birisinin hakikaten sevgi dediğimiz fiilin tevhiddeki tezahürünü yakalamanız zordur. Hoş geldiniz. Onun için Allah Azze ve Celle kulların fiilleriyle birlenmesini istemiştir. Yani mesela Bakara 165. ayeti okursanız, onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler diyor. Hatırladınız mı? Ama müminlerin sevgisi bundan daha da üstündür diyor. Yine Nahl'da eğer müminseniz benden korkun diyor. Âl-i İmrân suresinde ise şeytan da dostlarını ne yapar? İnsanları dostlarıyla korkutur diyor. O müminlerse Allah bize vekil, o ne güzel yardımcıdır derler ve bu onların imanlarını artırır diyor. Bu da gösteriyor ki iblis bize sevgide, istemede, sığınmada, korkuda, ümitte ne yapacak? Sataşacak ve bu konuda zihnimizi ne yapacak? Karıştıracak. Bugün fırkayı dalle dediğimiz, yani ehli sünnet vel cemaatın itikadının dışında giden fırkalara bakın. Mesela mürciye ismini duydunuz değil mi? Neden mürciye denir? Hangisinde bunun aşırı gitmiştir? Ümitte aşırı gitmiştir. Harici, havariç veya necdi dediğimiz topluluklar var. Duydunuz mu? Bunlar bunun hangisinde aşırı gitmiştir? Korku dediğimiz haslette. Bakın bir korkunun yerli yerince anlaşılmaması, korkuda aşırı gidilmesi nerelere kadar getirmiş insanı? Ta havariç durumuna kadar getirmiş. Bir ümitteki aşırılık nereye getiriyor? Mürciye. Şimdi gelelim imanın tanımına. İmanın tanımını yaparken biz ne diyorduk? Kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar gösterecek. İman artar ve eksilir. İman şube şubedir. Küfür de nedir? Şube şubedir. Şimdi mürciye hangi huyda arızası vardı? Ümitte. O zaman ümit eden birisinin imanın tanımında, imanın anlaşılmasında nerede müşkülat olur? Ya iman kalple tasdik, dille ikrardır. Amel etmesen de tasa değil. Çünkü Allah bağışlayandır. Ne yaparsan yap, cezalar sadece korkutmadır, cennete gidersin diyor. Bakın bir ümitteki aşırılık ne kadar nas gelirse gelsin ne yapıyor? Yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Şu toplumda yakınlarınızdan tut uzak akrabaya kadar veya komşularınızı ele alın. Ne derler namaz kılmayanlar bile? Ya sen kalbe bak. Veyahut namaz kılmasan da olur, sen asıl buraya dikkat et, inkar etme. Kabirde namaz kılmayınca kızgın sacın üzerinde sana ne yapacaklar? Namaz kıldıracaklar. Bu gibi koca karı lafları duyar mısınız? Nereden çıkıyor bunlar? Hep mürciye itikadından çıkar. Ameli imandan bir cüz olarak görmediği zaman insanda bir gevşeklik olur mu? Bakın yakınlarınıza, annelerinize, babalarınıza sırf bu ümitteki aşırı gitmelerine binaen hepsinin de cenneti arzuladığını, hatta cennette çok yüksek bir makama gelmeyi arzuladıklarını görürsünüz. Ama aynı insanların günde 5 vakit namaza geldiğinde hiç de öyle ısrarlı olduğunu göremezsiniz. Ramazan'da ısrarcıdırlar, Cuma'da ısrarcıdırlar, bayram namazında ısrarcıdırlar. Ama gıl gıl bitmiyor ki. Günde 5 vakit namaza gelince ne yaparlar? Sabahta, yatsıda çoğu zaman teklerler. Sadece onların gündüz vakitleri namazların kıldığını görürsünüz. Doğru mu yanlış mı? Sırf bu mürciye itikadından gelir. Yaşlandıktan sonra herhalde 100 yaşını geçtikten sonra bir diş çıkıyormuş insanın ağzından. Bir tane dişi vardı teyzenin. Dedi ki ben 100 yaşını geçtim. Benim namazım kılınıyor artık diye. Kılmıyordu. Allah yardım etsin. Allah akıl noksanlığı vermesin. Şimdi tutun korkuyu ele alın. Korkan birisi korkuda aşırı gidince ne yapıyor? İmanın tanımında nerede müşkülat olur? Korkan bir adam küçücük bir günah da olsa, büyük bir günah da olsa ne der? Ebedi cehenneme sokar. Öyleyse imanın artma ve eksilmesini kabul eder mi? Etmez. İman bir bütündür. Ne artar ne de eksilir. Kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik der. Hatta bugün namazın terkini İslam'dan çıkaran bir küfür olarak birine anlatsanız sizi ilk suçlayacağı nedir biliyor musunuz? Mürciye ise. Sen havarissin der. Sen haricisin der. Seni ilk suçlayacağı nokta nedir? Budur. Çünkü mürciye haricilerin gördüğü, gösterdiği sertliğe binaen ortaya çıkmıştır. Havariş takımının kalplerinin kas kadı olduğunu görürsünüz. Çünkü imanın şube şube olduğuna inanmayan birisi, küfrün şube şube olduğuna inanmayan birisi seni en ufak bir günahta gördüğü zaman tekfir eder. Yani dinden çıkmakla itham eder ve seni İslam dairesinde ne yapmaz? Görmez. Sevgide aşırı giden insanlara baktığımızdaysa tamamen Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında ona şirk koştuğunu görürsünüz. Nasıl gündeme gelir bu? İblis Nuh Aleyhisselam'ın kavmine nasıl yaklaşmıştı? Bunlar Allah'ın salih kulları. Siz bunların resimlerini daha sonra heykellerini yaparsanız sizin Allah'a karşı veciniz, ona karşı gönlünüz daha güzel ne yapar? Yeşerir. Daha çok ilham alırsınız. Ondan sonraki nesli ne yaptı? Siz bunların yüzü suyu hürmetine ne yapın? Allah'tan isteyin. Yani sevgide aşırı giden, sevgiyi kontrol edemeyen insan Allah'ı sever gibi birilerini ne yapar? Sevmeye başlar. Ama müminlerin sevgisi kimedir? Ancak Allah Azze ve Celle. Onun için duaya baktığımızda duada şirk gündeme gelebilir mi? Nasıl gelir? Normal şartlarda insan belki şirke, küfre düşmeyebilir ama başa bir bela, bir musibet, bir çıkmaz içinde kalma, bir hastalığa müptela olma, bir belaya müptela olma, iblisin o anda ona musallat olarak onun ağzından bazı sözler söyletebilir mi? Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım diyor. Onun için duada da şirk gündeme gelebilir. Çok çok ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Yani ibadet dediğimiz türlerden sevme, korkma, ümit etme, isteme, sığınma gibi fiillerde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmalıyız? Birleme zorundayız. Bunun için bize İbrahim Aleyhisselam'da güzel örnekler var mı? Yeryüzünde tek başına olduğu halde ateşe atılırken kendisi korkutulduğunda birilerine sığınıyor mu? Allah'tan gayrısından yardım istiyor mu? Düşünün, İbrahim Aleyhisselam Hacer'i oğlu İsmail'le birlikte kara taşlığa bıraktığında Hacer İbrahim'e ne dedi? Bizi nereye bırakıyorsun? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Allah'a diyor. Hacer annemiz ne dedi? O ne güzel vekildir dedi, arkasını döndü. İşte teslimiyet dediğimizde, uluhiyet tevhidi dediğimizde en güzel örneklerden birisi nedir? Budur. Düşünün, bir kadın kucağında çocuğu, yiyecek içecek hiçbir şey yok, barınacak hiçbir yeri yok, bir adam onu bırakıp gidiyor. Bu nasıl imtihan bilir misiniz? Şöyle kendi nefsinizi bir deneyin bakalım. İşte uluhiyet tevhidi dediğimizde Allah Azze ve Celle'yi her meselede tasdikleme ve onu birlemedir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Korku ve ümidi ele aldığımızdaysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümcül bir hastayı ziyaret ettiğinde ona şöyle diyor. Ne hissediyorsun diyor. Ümit ediyorum diyor. Başka? Allah'tan korkuyorum diyor. Sen kazandın diyor. Çünkü diyor, her kim Allah'tan korkar ve ondan da ümit ederse, bu ikisini bir kalpte bir araya getirirse o kurtulmuştur diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle dedi diyor. Kim benden korkar ve benim rahmetimi ümit ederse ben onu korktuğuna uğratmam, ümit ettiğini ona ne yaparım? Veririm diyor. İşte ehli sünnetin itikadı neymiş? Hem korkma hem de ümit etme. Sadece korkuyu alan harici olur, sadece ümidi el alan da ne olur? Mürci olur. İşte biz ikisinin tam neyiz? Ortasındayız. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Uluhiyet tevhidinin önemine bakacak olursak kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin dininin başı da sonu da zahiri de batını da uluhiyet tevhididir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Düşünün şimdi bu tevhid yaratılan kıyamete kadar kullukla mükellef olan herkesi ne yapar? Birbirinden ayırır. Yani cennetliklerle cehennemliklerin amelini ne yapar? Birbirinden ayırır. Mükafat ve ceza neye bağlıdır? Bu tevhidi anlamaya bağlıdır. Yine Allah Subhanahu ve Teala'nın göndermiş olduğu bütün peygamberlere baktığımızda neyle gelmiştir? Allah'ın kitabını elimize aldığımızda bütün peygamberlerin kavmini uyarırken kullandığı bir cümle var. Yakaladınız mı? Ne diyor? Gelin ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ne yapmayın? Ortak koşmayın. Nuh Aleyhisselam da bundan gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır? Bununla gelmiştir. Yani her gelen peygamber ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın demiştir. Biz de hem bunu hayatımıza geçireceğiz hem de ölene kadar bu davayı ne yapacağız? Sırtlayacağız. Tanıdığımız, tanımadığımız herkese uluhiyet tevhidini gündeme getirerek onlara Allah'ın dinini anlatma mecburiyetindeyiz. Çünkü peygamberlerin bütün daveti nedir? Bununla alakalıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Biz bütün her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber gönderdik diyor. Burada tağutun ne olduğunu bilir misiniz? İbadet dediğimizde gündeme gelen nedir? İlah kelimesidir. İlah sözde, düşüncede, fiilde, eyleme döktüğümüz her noktada Allah Azze ve Celle'yi nedir? Razı etme. Yani ibadet edilendir. Tağut nedir? İlaha giden yolu kesen her şey. İbadete mani olan her şey. Bu bir şeytan olabilir mi? Bir düzen, bir tağut, bir kadın, bir para, artık bir mevki, bir asker, artık neyse. İlahla tağut eş manalı kelimelerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. İlah ibadet edilen, tağutsa ibadete mani olan her şeydir. Gönderilen bütün peygamberler ne için gönderilmiş? Allah'a ibadet edin, yani bir olan ilahı tanıyın, tağuta kulluktan ne yapın? Kaçının diyor. Şimdi tağut deyince bizim için en güzel misal Kur'an'daki hangisi gündeme gelir? Hangisi? Tağut deyince tağutun tarifini tam böyle anlayacağımız şekilde Allah Azze ve Celle hangi kıssayla bize bildiriyor? Musa Aleyhisselam'la Firavun'un arasında bir kıssa var. Hatırladınız mı? Musa Aleyhisselam kime gönderildi? Firavun'a gönderildi değil mi? Firavun ne diyordu? Ben sizin ilahınızım diyordu. Ve bütün insanlara despotluk, zalimlik yapıyor muydu? Doğan erkek çocuklarını dahi diri diri kesiyor muydu? O kadar zalimdi ki Musa Aleyhisselam kendisine gidip davet ettiğinde bile Musa'ya ne demiştir? Alemlerin Rabbi da kimdir ey Musa diyerek Musa Aleyhisselam'a değil Musa'nın Rabbine ne yapmış? Kafa tutmuştur. İşte tağut dediğimizde despot, zalim, zorba, haddi aşan manasındadır. Tağut kelimesini güzel anlayabilmek için tuğyan kelimesini de anlamak gerekiyor kardeşler. Tuğyan kelimesinin geçtiği yere baktığımızda Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı ayetleri okurken dere yatakları tuğyan etti diyor. Yani sular doldu, bulunduğu bentten taştı. Bir kere taşma. Yani tuğyan etme haddi aşmadır. Tağutsa defalarca aşmadır. Anlatabildim mi? Tağutun önü tuğyan. Yani bir defa haddi aşma, tağutsa defalarca haddi aşmadır. Allah kendisine rahmet etsin. Ömer radıyallahu anh, tağut nedir diye kendisine sorulduğunda ne diyor? O şeytandır diyor. Çünkü ilk haddini aşan ve bir daha durulmayan kimdir? İblistir. Allah Azze ve Celle iki elimle yarattığım halde senin Adem'e secde etmene mani olan nedir diye bir soru soruyor. Hatırladınız mı? İblis ne diyor? Beni ateşten, onu topraktan yarattın diyor. Hemen kıyasa gidiyor ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ne yapıyor? Karşı geliyor. İşte ilk haddi aşmasına binaen ve akabinde de Allah Azze ve Celle'den kıyamete kadar ömür istemesi ve kendisinden bazı toleranslar istemesi ve Allah Azze ve Celle'nin de ona istediklerini vermesine binaen Ömer radıyallahu anh ne diyor? Tağut şeytandır ve şeytana uyan herkestir diyor. Allah onun şerrinden bizleri korusun, onun avanelerinden korusun. Demek ki ilahla tağutu güzel yakalamak gerekiyor. Şimdi tekrar başa gelecek olursak, korku ve ümitte aşırı giden taifeler var dedik, değil mi? Korkuda aşırı giden insanlar her meseleye tağutla bakarlar. İmanın tanımını yap dediğinde bile imanın tanımını yapmakta nedir? Müşkül durumdadırlar. Nasıl? Onlara iman nedir, tevhid nedir diye sorduklarında, kim tağutu inkar eder, Allah'ın kopmaz sağlam kulpuna yapışırsa işte iman eden onlardır diyerek doğru Bakara 256. ayete giderler. Halbuki kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki, imanın artma ve eksilmesi söz konusudur. Bu insanlar tevhidle imanın tanımını birleştirip tek bir şeyde yaparlar. Bu çok yanlıştır ve insanların alel ıtlak tekfir edilmesine sebep olur ve bununla imanı tarif ettiklerinden dolayıysa her doğan çocuğun ne olarak doğduğunu iddia ederler. Fıtrat üzerine değil, tevhid üzerine, yani Müslüman olarak doğduğunu iddia ederler. Onun için bir yerdeki yanlışlık ta nerelere kadar ne yapıyor? İnsanı götürüyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere gönderdiği bütün Resullerin bizden istediği tek söz var. Allah o sözde birleşmeyi nasip etsin. O da La İlahe illallah sözüdür. Yani başı nefi, sonu ispatla biten. Başı nefi derken ne demek istediğini yakaladınız mı? La ilahe derken yoktur ilahlar, yani reddedeceğin bir ilahlar. İlla Allah derken her meselede Allah'ı ne yapmak zorundasın? Birlemek zorundasın. Çünkü bizim Allah'tan başka ilahımız yok. Sadece ona ibadet etmek zorundayız. Kardeşlerim, kelime-i tevhidin, yani başı nefi, sonu ispatla biten bu kelimenin bazı esasları vardır. La ilahe illallah sözü, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen mabut yoktur manasını içerdiği gibi, ilah alçalıp boyun eğilip mabut edinilmekle ilah edilendir. Öyle ki kalpler onun sevgisiyle, yücelmesiyle, korkusuyla, tazimiyle, alçak gönüllülüğüyle, ümit ve tevekkülle ona bağlanarak onu ilah edinir. Yoksa benim mabutum, ilahım budur deyip korkmadan istediği gibi yapman, başka şeye tevekkül etmen, başkasından ümit etmen veya başkasının ismini anıldığında kalbinin huzur bulması ona La ilahe illallah kelimesini ne yapmaz? Teslimini getirmez. Onun için kelime-i tevhidin esasları vardır, şartları vardır. İlim, yakin, ihlas, sıdk, bunun beraberinde muhabbet, inkiyat ve kabulüdür. Yani Allah Azze ve Celle'nin Muhammed suresinde de dediği gibi, de ki diyor, bilerek desinler. Yani La ilahe illallah sözünü bilerek söylesinler. La ilahe illallah kelimesinin red ve ispat, yani kabulü ve reddiyle kastedilen manasını cehaleti ortadan kaldıran bir ilimle bilmeleri gerekir. Düşünün, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim diyor la ilahe illallah kelimesinin manasını bilerek ölürse o ne yapar? Cennete gider diyor. Sağdan alıp sola vererek kafayı çevirme, anlamsız seslerle bağırarak, çağırarak, oturarak, ayakta gizli veya aşikar kelime-i tevhid sözünün terennüm edilmesi, harflerin ardı ardına söyle konup da söylenmesi insana hiçbir fayda ne yapmaz? Sağlamaz. Çünkü onun başı nefi, ilahları reddetme, sonu ispatla biter. Başı nefi derken ne anlatılmak isteniyor burada kardeşlerim? Allah'ın kitabına gittiğimizde ilah kelimesinin, Rab kelimesinin geçtiği yerleri şöyle bir komple okuyup çıkarsak ne çıkıyor karşımıza? Necm suresine gidiyorsun. O nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Nefis, heva bizde var mı? Var. İlah olabiliyor muymuş? Nasıl olur bu nefis, heva, ilah? Kendi gördüğünü doğru, kendi hoşuna giden şeylere doğru, iyi kabul eder de Allah Azze ve Celle'den geleni iyi, doğru kabul etmezsen bu ne olur? İblis nefsini, hevasını ilah edindi mi? Ebedi cehennemlik oldu mu? Bakın dikkat edin. Yine mesela Araf'ta, Ali İmran'da veya birçok kıssa ayetlerinde İsa Aleyhisselam'ın ve anasının ilah edinildiğini Allah Azze ve Celle kitabında söylüyor mu? Demek ki bir peygamber, bir peygamberin annesi ilah olabiliyor muymuş? Yine Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda Ved, Vegus, Nesir gibi salih insanlar ilah olabiliyor mu? Olabiliyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmine baktığımızda Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi salih insanlar ilah edinilebiliyor mu? Edilebiliyor. Yine insan taifesinden Firavun gibi birisi Naziat suresine baktığımızda ben sizin ilahınızım, yani kafir, despot bir insanda ilah olabiliyor muymuş? Yine bir kadın, yine taş, ağaç, güneş, ay, yıldız, yani neye bakarsan bak ilah olabiliyormuş. Şimdi kitabı böyle güzelce okuduğumuzda ilahla alakalı gelen meseleleri iyice kayıt altına aldığımızda la ilahe dediğimizde neyi nefyedeceğimizi, reddedeceğimizi daha güzel yakalar mıyız? İşte ilim dediğimiz nokta burasıdır. De ki diyor Allah Azze ve Celle bilerek söylesinler. Yani la ilahe illallah kelimesinin manasının bilinmemesi o sözü söyleyen insana bir şey ne yapmıyor? Kazandırmıyor. İlle Allah derken sevgide, korkuda, istemede, dilemede, muhabbet etmede Allah Azze ve Celle'yi ne yapma? Bilmedir. İlimden sonra ikinci şart nedir? Yakindir. Yani şeksiz şüphesiz teslimiyet. Şüpheyi ortadan kaldıran bir inanç. Kişi la ilahe illallah dese, öldükten sonra dirilmeye inanmasa ne olur? Bu bir şüphe midir? Öldükten sonra şu çürümüş, toz toprak olmuş kemikler nasıl dirilecek derse birisi bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin yaratmasından şüphe midir? Bu insanın yakinliği gitmiş midir? Halbuki Allah Azze ve Celle bizden neyi istiyor? Şeksiz ve şüphesiz bir tasdik iman istiyor. Bu da ancak neyle mümkün kardeşlerim? Güzel bir ilimle. Çünkü cahil olan insan güneşe bakar, ooo benim Rabbim budur der, aldanır. Aya bakar, paraya bakar, dünyaya bakar, kadına bakar, Leyla olur, Mecnun olur gider. Veyahut Karun olur gider. Ama ilim arkasından gelen şeksiz, şüphesiz tasdik ne yapar? İnsanın tevhidini korur. Düşünün, ateşe atılırken İbrahim imtihan ediliyor. Seçin bakalım diyor, ahiret ateşi mi hayırlı yoksa dünya ateşi mi? Hangisi seçilir? Bir vadi dolusu ateş yanıyor. Mancılıkla birisi atılacak. O ateşten kaçmayı mı arzularsınız yoksa cehennemdeki ateşi mi? Hangisi? Tevhidine göre değişir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. İbrahim bununla imtihan oldu mu? Kazandı mı? Bitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bostanın birinde otururken ordunun içinden ayrılıyor. Ebu Hureyre yanına geliyor. Seni buraya getiren nedir diyor. Bizler diyor ordudan ayrılınca senin gitmenden dolayı telaşa düştük. Başına bir şey geldi diye aramaya başladık diyor. Hakikaten seni buraya getiren bu mudur diyor. Evet diyor. Al şu papuçlarımı diyor. Gördüğün herkesi yakinen la ilahe illallah diyorsa hepsini ne yap? Cennetten müjdele diyor. Demek ki cennete ancak yakinen la ilahe illallah diyen girecek. Şeksiz ve şüphesiz. Peki kadere inanç var mı bizde? Başa gelen belalara sabır, ele gelen herhangi bir şeylere şükür, Allah Azze ve Celle'ye her halükarda birleme var mı? İşte la ilahe illallah derken Allah Azze ve Celle'nin bizleri hangi mesele olursa olsun denediğini bilme, şükretme, tevekkül etme, ondan isteme, ona sığınma, işte bunlar da bunun cüzleridir kardeşlerim. Üçüncüsü ise ilim, yakin. Üçüncüsü nedir? İhlastır. La ilahe illallah sözünde Allah Azze ve Celle için ihlaslı olma. Sadece adet yerini bulsun veya taklit edelim de kelimeyi tevhidi gelişi güzel söyleyelim değil. Çünkü Allah Azze ve Celle dikkat edin halistin yalnız Allah'ındır diyor. O halde sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlas ile ona kulluk et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir diyor. Allah hepimize hayır versin. İhlas hangi şeyde olursa olsun onu ne yapar? Değerli kılar. Düşünün bir Yusuf Aleyhisselam'ın kendi kardeşleri canına kastediyor. Oradakiler onu kuyudan bulup götürüp satıyor. Orada burada eşya gibi dolaştırılıyor. Bir saraya düşüyor. Bir kadına hizmetçi veriliyor. Efendisinin karısı tarafından iftiraya uğruyor. Hapse giriyor. Hapisten çıkıyor. Allah Azze ve Celle'ye kulluğundan en ufak imtina ediyor mu? Onun ihlaslı olması karşı cinsten biriyle imtihan edildiğinde korunmasına sebep oluyor. Onun için ihlas her neydeyse muhakkak o şeyi ne yapar? Kazandırır. Allah hepimizi ihlaslı olmayı nasip etsin. Dördüncüsü ise la ilahe illallah'ın sıdktır, doğruluktur. Yani nerede olur bu gündem, nerede gelir? Yalana yer bırakmaksızın dilde, gözde, kulakta, elde, ayakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanın tarifini yaparken ne diyor kardeşlerim? Müslüman elinden ve dilinden emin olandır diyor. İşte tevhid ehli birisinin gözünden de, kadın olsun erkeği olsun, elinden de dilinden de kulağından da her şeyinden ne olmalı? Eminlik gündeme gelir. İşte tevhid ehli insanlar bunlardır. Allah'tan korkan birisi, hesaba inanan birisi, ihlaslı olan birisi yalpa yapar mı? Hı? Biz imanın tarifini yaparken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis naklederiz. İman 70 küsur şubedir. En üstünü neydi? Bunu anladınız mı şimdi burada, şu noktada? O imanın şubelerinde, o şubelerin kemale ermesi senin tam bir tevhid ehli olmana sebep oluyor. Yani dilde doğru sözlü olma imanın şubesinden ne? Yalancı olma hangisi? Küfrün. Hayalı olma hangi tarafın şubesi? İmanın. Hayasızlık bu taraftan. Merhametli olma ne taraftan? İmanın. Gaddarlık, zulüm bu taraftan. Yani imanın şubelerindeki kemalat senin tevhidde de ne yapman? Tevhidi üzerine sağlamca oturtmana sebep oluyor. Demek ki göz emin, dil emin, el emin, kulak emin olunca ne oluyor? Demek ki la ilahe illallah da senin hiçbir problemin ne yapmıyor? Kalmıyor. Peki arkasından ne geliyor? Muhabbet. Bu söz, bu sözün gerektirdiklerini ve ifade ettiği şeyleri sevme. Yani Davut Aleyhisselam'ın bir duası var. Hiç okudunuz mu? Allah'ım diyor, senin sevgini, seni sevdiklerinin sevgisini ve senin sevdiğin amellerin sevgisini bana ver diyor. Allah hepimize hayır versin. Bu duayla amel etmeyi nasip etsin. Bakın, eğer bu aşamaya gelen bir insan Allah'ın sevdiği birine asla ne yapamaz? Buğuz edemez. Dedikodusunu yapamaz. Nemmamcılığını ne yapamaz? Yapamaz. Ona saygı duyar. Allah için sever, Allah için ne yapar? Buğuz eder. Küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapar? Yeğler. İşte bu da imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hissetmene sebep olur. Gözünü sakındırdığında hissettiğin o lezzeti sevdiğin hiçbir yemekte, başka bir şeyde ne yapamazsın? Bulamazsın. Allah'ı razı ettiğin bir fiildeki duyduğun güzelliği, hazzı başka hiçbir şeyde ne yapamazsın? Alamazsın. İşte tevhidin güzelleşmesi, ilmin, yakinin, arkasından ihlasın, arkasından her azada doğruluğun gündeme gelmesi muhabbeti ne yapar? Gündeme getirir. Ve Allah Azze ve Celle de dediği gibi onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. Ama müminlerin sevgisi Allah'a daha fazladır diyor. Allah bizi tevhid ehli olanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim bu sıralama hakikaten nedir? Çok çok önemli. Ve Allah için sevme, Allah için buğz etme, yani muhabbet duyma kelime-i tevhidin de olmazsa olmazlarındandır. İşte tevhidi anlayamayan insanların hep yalpa yaptığını görürsünüz. Kabulde ve redde hangi mesele, hangi şey olursa olsun açmazları vardır, çıkmazları vardır. O meseleyi ne yapamazlar? Çözemezler. Çünkü ortada kabulde, redde ölçüleri nedir? Yoktur. Ama tevhid ehlinin ister bir hayır, isterse başa gelen bir bela, bir musibet olsun, takınacağı tavır her zaman nedir? Rahmanidir. İşte kelime-i tevhidin muhabbetten sonraki şartı nedir? İnkiyat, yani kayıtsız şartsız teslim olma, ihlasla boyun eğmedir. Bunu anladınız mı? İlim, arkasından yakin, arkasından ihlas, arkasından doğruluk, sıdk, arkasından muhabbet, onun arkasından da ne gelir? İnkiyat. Yani kayıtsız şartsız teslim olma. İhlasla boyun eğme. Terk etmenin zıttı olan bu sözün ifade ettiği gereklere tam anlamıyla uyup teslim olmadır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Rabbinize dönün ve ona ne yapın? Teslim olun diyor. Öyleyse aynen iblisin kıssasında olduğu gibi iki elimle yarattığım halde seni secdeden mani kılan nedir diye sorduğunda iblis ne diyor? Kibirleniyor, büyükleniyor ve beni ateşten yarattın diyerek ne yapıyor? Kıyasa gidiyor. Peki Adem hata ettiğinde ne diyor? Ya Rabbi, Havva ile biz ikimiz andolsun ki hata ettik, yoldan çıkan sapkınlardan olduk. Eğer sen bizleri bağışlamaz, bizlere merhamet etmezsen andolsun ki biz helak oluruz diyor. Demek ki kulun ihlasla, samimiyetle Allah'ın yap dediğini yapması yapma dediğinden de ne yapması? Uzak durması gerekir. İşte inkiyat, kelime-i tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Allah hakkıyla Rabbine dönenlerden ve ona teslim olanlardan eylesin. Peki kul refah içinde yaşasa, hiçbir sıkıntısı olmasa, hastalık olmasa, istediği her şey emrinde olsa, böyle bir insanın bunlarda müşkülatı olur mu? Hı? Olur mu? Nasıl ki yüksek ateşte cüruf ayrılırsa, yüksek fırında ekmek veya herhangi bir şey pişerse, insan da kardeşlerim birçok belada, musibette, varlıkta, yoklukta, çocukta, eşte, malda, hastalıkta, birçok şeyde ne yapar? Denenir. Korkuyla da denenir, açlıkla da denenir, varlıkla da insan denenir mi? Kur'an'da bunun örnekleri bolca var mı? Bir Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası var, bir Firavun'un kıssası var, bir Karun'un kıssası var, o bahçe sahiplerinin kıssası var veyahut kardeşlerin bahçeye gidip meyve meselesindeki kıssalar var. Hatırladınız mı? Allah Azze ve Celle her meselede bizleri imtihan eder mi? Eyüp gibi bir hastalık verebilir mi? Yusuf gibi birçok kölelikle bizi imtihan edebilir mi? İbrahim Aleyhisselam gibi 100 sene gibi bir şeyde çocuksuzlukla imtihan edebilir mi? Yani birçok meseleyle bizler imtihan edilebiliriz. İşte bu meselelerde kayıtsız şartsız Allah Azze ve Celle'ye ne yapma? Teslim olmayı getiriyor. Düşünün, birinin iki çocuğu ölse, ona sabretse, karşılığını Allah'tan beklese cennet var diyor mu? Demek ki amel ağır, bedeli de ona göre güzel. Peki birinin çocuğu öldüğünde kafayı yediğini görüyor musunuz? Kadın olsun, erkek olsun laldır. Bakıyorsun kalp krizi geçiriyor. Veyahut böbrek rahatsızlığı, midesinde ünser başlıyor. Böyle oturup çuğutup kaldığını görüyorsun. Peki veren kim? Alan kim? Yani onun ömrünün senin ömründen az olması senin niye bu hale düşmene sebep oluyor ki? Halbuki sen ondan sonra ölsen daha mı iyi oluyor? Allah Azze ve Celle herkese takdir edilmiş bir ömür vermiş mi? Kiminin az, kiminin çoktur. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, tevhid üzerinde kalmayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüne bakın, çok dikkat edin. Ben diyor iki bet sesle diyor harp etmek için gönderildim. Birisi ne? Şu ölülerin arkasından sesi yükselterek, ağıt yakarak ağlama. İkincisi ise çalgı çengi diyor. Bakın iki şeyle harp etmekle gönderilmişse bunların insan üzerindeki, iman üzerindeki hakimiyetini siz hesaplayın. Demek ki Allah Azze ve Celle müziğe haram diyorsa kayıtsız şartsız bunu terk edeceksin ki sen tevhid ehli olduğunu göstereceksin. Bir korkuyla denendiğinde İbrahim gibi Allah bana yeter diyeceksin, bu senin imanın artacak. Bir sevgiyle denendiğinde Allah sevgisi her şeyin ne yapacak? Üstüne çıkacak. Bir açlıkla denendiğinde Allah bana vekil, kainattaki her şeyin ihtiyacını bilip ihtiyacını gideren, beni unutmaz, hastalığımda bana şifa veren, ana rahminde beni besleyen ve ana sütüyle beni şu hale getiren Rabbim bana muhakkak rızkını ne yapacak? Verecek diyeceksin. İşte hangi meseleyi dillendirirseniz dillendirin, Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olduğunuzu ve onun sizin ihtiyacınızın gidereceğini bilmeniz ve ondan başkasına yüz çevirmemeniz, istememeniz, sığınmamanız, dilememeniz sizin tam bir tevhid ehli olduğunuzu ne yapar? Gündeme getirir. Son şartsa nedir? Kabuldür. Bu da sözün gereklerini gerek kalpte, gerekse dilde kabul etme ve ikrar etmedir. Allah Azze ve Celle kafirleri azaplandırmasının nedeninin onların bu kelimeyi söylemeyip büyüklük taslamaları ve bu kelimeyi kabul etmemeleri olduğudur. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. bu sözü söylemekle ve bu sözün mahiyetinde gelen her şeyi kabul etmekle mükellefiz. Mesela Felak ve Nas'ı okudunuz mu? Manasını. O düğümleri üfleyenin şerrinden diyor. Okudunuz mu burayı? Çoğu insanın mesela kollara şöyle iplikleri düğümleyip taktığını görürsünüz. Boyna, bele. Neymiş? Yel varmış. Yeli ne alıyormuş? İp alıyormuş. Şeytanın hazırladığı şeyi görüyor musunuz? Zemini. Gidiyor adam okuyor. Ne okuyor? Fatiha okuyor. Bir şeyler okuyor. Her okudukça düğüm atıyor. Ondan sonra getiriyor. Aynı yine surelerle beline bağlıyor. Veyahut eline bağlıyor. Veyahut boynuna bağlıyor. Veyahut cevşen takıyor. Koruyan kimdi? Şifa veren kimdi? Hastalıkları gideren kimdi? Peki bu ip neyin nesi? İblisin nasıl bir oyun oynadığınızı anladınız mı? Yine Allah'ın ayetlerini okutuyor bakın size. Ama buradaki hak olmayan, sana bildirilmeyen, meşru olmayan bir yolu denediğin için bu şirk oluyor. Halbuki direkt Allah'tan istesen, direkt ona sığınsan, ondan yardım dilesen, Allah Azze ve Celle ne takdir etmişse senin başına ne yapacak? O gelecek. Sara tutan bir kadın geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Allah'a dua etsen de Allah benden bu hastalığı alsa diyor. Hatırladınız mı vakayı? Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. İstersen sabret, Allah sana karşılığında cenneti versin diyor. Kadın bu sözü duyunca ne diyor? Tamam diyor. Ama diyor ey Allah'ın Resulü diyor, dua etsen de diyor, Sara oldum mu diyor, kendimi bilmiyorum. Vücudumda bazı bölgeler açılıyor. Bundan haya ediyorum diyor. Allah Resulü dua ediyor. Hakikaten o kadın ölene kadar Sara onda ne yapıyor? Gözüküyor. Sara bile tutsa o kadının vücudundan hiçbir yer ne yapmıyor? Gözükmüyor. Bakın demek ki Allah'a teslimiyet, ondan gelen her şeyin kabulü ne yapıyor? O insanın kurtulmasına sebep oluyor. Onun için kabul deyince Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği her şeyi kayıtsız şartsız sıkıntısız kabul etmemiz gerekiyor. Secde et diyorsa secde etmek zorundasın. Düşünün mesela Allah Azze ve Celle'nin öyle ayetleri var ki kardeşlerim, Kur'an okudukça Allah imanınızı, gayretinizi artırsın, ilminizi artırsın. Düşünün mesela Bakara suresinde nasihle mensukla alakalı bir ayet var. Hiç okudunuz mu? Allah Azze ve Celle bir ayet indirir veya hükmünü kaldırırsa veya unutturursa veya benzerini getirirse Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor. Hatırladınız mı ayeti? Öyle taife çıkıyor ki şimdi diyor ki Allah'ı unutma tutmaz. Eğer Kur'an'da bir şey nesk olduğuna inanıyorsak bu Allah'ın isim ve sıfatlarında ona nedir? Bir eksiklik izafe etmektir. Olmaz diyor ve nasih ve mensuhu Allah'ın ayetinde geçmesine rağmen inkara gidiyor mu? Neden inkara gidiyor? Sırf aklıyla meseleye bakmasından. Onun için kabul deyince Allah Azze ve Celle'den gelen neyse kendi aklından ona bir şeyi karıştırmadan onun sana anlattığı, gönderdiği Resulü'yle nasıl bildirmişse o şekilde kayıtsız şartsız kabul edip hayatına geçirmek zorundasın. İşte tevhidin getirdiği nedir? Budur. Yine mesela Kur'an'a baktığımızda muhkem ve müteşabihi anlatan ayet var mı? Muhkemler nedir? Kitabın anası. Müteşabihler senin iman etmekle mükellef olduğun. Peki kalbinde hastalık olanlar neyle uğraşırmış? Tevhid ehli ne yapar? İşittik, itaat ettik der. Ayetlere gidiyorsun şimdi. Sana inananla diyor, inanmayanı, topuğunun üzerine geri dönenle dönmeyeni ayırt etmek için bu meseleyi ne yaptık? Bir imtihan aracı koyduk diyor. Şimdi nasih mensuha bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde 16-17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı mı? Hatırlıyor musunuz vakayı? Peki nerede olursan ol, artık Mescid-i Haram'a dön. Bu ayet nerede? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri ayetle sabit mi? Ayetlerde yok. Ama oradan Mescid-i Haram'a dönme ayetle sabit mi? Peygamberin sözlerini vahiy olarak kabul etmeyenlere bu ayeti kerime tam bir nedir? Şamardır. Nasih ve mensuhu inkar eden insanlara nedir? Tam bir şamardır. Yani tevhid ehli olan insanın dinini ne yapması? Bilmesi. Birincisi ne dedik? İlim. İlim deyince bu ilme neler girer? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bu iki ağır emaneti yakaladığınızda, öğrendiğinizde, hayatınıza geçirdiğinizde, anlattığınızda korunan, kurtulan, cennete giren taife sizsiniz. Ama Allah'ın kitabı öğrenilmez, Resulullah'ın sünneti öğrenilmezse kişinin cehaleti ne yapar? Ayakların kaymasına, bir korkuda yalpa yapmasına, bir açlıkta bir başkasına ihtiyaç duymada, sevgide aşırı gitmede, istemede, sığınmada aşırı gitmesine sebep olur. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. La ilahe illallah kelimesinin, sırf sözünün söylenmesinin 7 tane neyi varmış? Şartı. İnşallah bu şartları ayetlere bakarak iyice öğrenir, hayatımıza geçiririz. Bunlar basit basit meseleler değil, üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselelerdir. Sırf kelimesinin ikrarında bunların insana verdiği, kazandırdığı meselelere baktıktan sonra bir de faziletiyle alakalı gelen meseleye bakacak olursak, kulun bu sözü söylemesi aynı anda da ona birçok şeyin kazanmasına sebep olur. Çünkü La ilahe illallah sözünü söyleme bütün peygamberlerin davetinde de nedir? İlk sözdür. Usame'nin hadisine bakacak olursak, savaş esnasında müşriklerden birini öldürürken ne diyor? La ilahe illallah diyor. Ve Usame tutuyor, vurup adamı öldürüyor. Savaş sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, falan diyor müşrik 3 tane sahabeyi öldürdü. Dördüncü de ben onu yakaladım ve tam öldürecekken La ilahe illallah dedi. Ben vurdum öldürdüm diyor. Usame, sen La ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Korkudan dedi diyor. Kalbini mi yardın diyor. Yani La ilahe illallah sözünü söyleyen bir insanın o an bütün eminlikleri nedir? Gündemdedir. Yani kanı, malı, namusu diğer La ilahe illallah söyleyene nedir? Haramdır. Onun için kul bu sözü söylediğinde ve bu sözün gereklerini yerine getirdiğinde Allah'ın birçok hayrını da elde eder kardeşlerim. Yani can, mal, namus emniyetinin yanında La ilahe illallah sözünü söyleyen, onun gereğiyle amel eden bir insan nereye gider? Cennete gider. Kimin son sözü La ilahe illallahsa, Muhammeden Resulullahsa, o insan nereye gider? Cennete gider. Şirk koşmadan ömrünü tamamlayan ve kelime-i tevhide sadık kalan birisi ancak ne yapar? Cennete gider. İkincisi nedir? Ateşten kurtulur. Çünkü Allah Azze ve Celle La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın yüzünü arzulayan kimseyi Allah cehennem ateşini ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Yine La ilahe illallah sözünü söylese, şirk koşmadan ölse, kalbinde hardal tanesi kadar iman olsa yine cehennemden çıkıp cennete girecek mi? Bakın bu da La ilahe illallah'ın insana kazandırdığıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana diyor şefaat izni verildi. Benim şefaatim kime diyor? Büyük günah işleyenlere diyor. Demek ki La ilahe illallah sözünü söyleyen, kelime-i tevhidi kabul eden ama bunun yanında amellerinde yalpa yapıp büyük günah işleyenlere Peygamber Aleyhisselam şefaat edecek miymiş? Bakın kelime-i tevhidin faziletindendir. Demin de dediğimiz gibi kelime-i tevhidi söyleyen insanın dünyada malının, canının, namusunun da nesidir? Bir koruması gündemdedir. Canına kastederse birisi neyle öder? Canıyla öder. Namusuna göz dikerse neyinle öder? Evliyse, dulsa canınla öder. Bekarsa 100 sopa vurulur ve 1 sene nedir? O bölgeden mahrumiyettir. Malına göz dikerse elinin kesilmesiyle öder. Müslüman dahi olsa. Yine Allah Azze ve Celle dünyada ve ahirette kelime-i tevhidi söyleyene nedir? Bir eminlik, bir güven veriyor. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Uluhiyet tevhidi dediğimizde Allah Azze ve Celle'yi hem sözde, her işte, her amelde ululama, korkmada, sevmede, dilemede, ümit etmede, korkmada ve her meselede Allah Azze ve Celle'yi birleme ve onu razı edecek fiillerde bulunmadır. Allah hepimizi tevhid üzerine yaşamayı, tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Uluhiyet tevhidi hakikaten çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Rabbim Subhanahu ve Teala hepimize anlayış versin. Bu konuda ilminizi artırma, imanınızı artırma, tevhidinizi güzelleştirmek istiyorsanız yapacağınız en güzel şey bütün peygamberlerin ilk geldiğinde hangi kavme gelmiş, ilk söylediği söz nedir, onları Kur'an'da okumaktır. Allah hepimize anlayış versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.